Колыханка для маці. Зноў паўтары мне знаёмыя словы: як вецер, як вецер, як камень. Вячэра ва ўбогай хаціне, палены патрэскваюць, снег, ваўняная хустка і ціхі акардэон. Яго зубы пабліскваюць у змроку, трымціць спалоханае цемраю цела. Адзіны сон падзяляе нас, адзіны снег нас яднае. Паўтары мне словы калыханкі: як вецер, як вецер, як камень, як полымя каменю, мама. Перламутр, маўклівая мушля, адзіны позірк, адзіная усмешка, як вецер, як вецер, як рэха каменнай мелодыі, што выратоўвае нас.